श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उक्त केवल ज्ञान तथा मोक्ष के साधन साध्य साधन भाव को सुदृढ़ करने के लिए केवल कर्म या कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है, इसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। केवल कर्म से मोक्ष मानने वाले मीमांसकों का कथन है कि नित्य कर्म करते रहने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है, प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाता है और पाप कर्म तथा सकाम कर्म के न करने से इष्टानिष्ट जन्म की प्राप्ति नहीं होती, तो जन्म का कोई निमित्त न होने से स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष बिना ज्ञान के ही उपपन्न होता है कर्म मात्र से। सिद्धांति का कथन है कि भले ही नया पाप न करें, सकाम कर्म न करें और न हो आपका नया कर्म, प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाए, लेकिन आपका संचित कर्म जो पूर्व जन्म में किया हुआ वह तो शेष रहेगा ही, उससे फलारंभ होगा, जन्मारंभ होगा। इसलिए केवल नित्य कर्म करते रहने मात्र से स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। पूर्व पक्षी का कथन था कि पूर्व कृत जो दुरीत है उसी का फल है नित्य अनुष्ठान आयास दुख। पूर्वकृत दुरीत के ही फल स्वरूप यह नित्य कर्मा आयास रूप दुख प्राप्त हो रहा है, उससे पूर्वकृत दुरीत का भी क्षय होगा। जैसे पुण्य कर्मों का सुखानुभव करके क्षय हो जाता है, ऐसे दुखों का अनुभव करने से पापों का क्षय होता है। तो नित्य कर्मानुष्ठान में होने वाले आयास से दुख की अनुभूति नित्य कर्म करने वाले को हो रही है, उससे संचित गत दुरित का क्षय होगा। ये जो पूर्व पक्षी का मानना है, इसी में अनेकों प्रकार के दोष आते हैं, उसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। यदि दुरित का क्षय माना जाएगा, संचित दुरित का क्षय इस जन्म में, तो ये जो सिद्धांत है प्रकृत कि जिस कर्म का फलारंभ इस जन्म में नहीं हुआ उसका क्षय इस जन्म में नहीं हो सकता। अनारब्ध फल कर्म का क्षय नहीं होता इस जन्म में अज्ञान के रहते हुए, वो फल भोग करके ही क्षय होता है और उसका फलोपभोग इस जन्म में नहीं होगा। ये जो सिद्धांत है प्रकृत, इसका विरोध हो जाता है संचित कर्म का भी इसी जन्म में क्षय मानने पर। नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख तो इसी जन्म में हो रहा है, अनुभव हो रहा है उसका, और वही फल संचित कर्म का मानेंगे तो अप्रकृत वादिता नाम का दोष आता है। ऐसे कई एक दोष आते हैं और अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र तथा नित्य अग्निहोत्र इन दोनों का अनुष्ठान आयास रूप दुख समान होने पर भी एक को ही पूर्वकृत दुरित का फल मानेंगे और दूसरे को नहीं मानेंगे, यह विभाग भी अनुपपन्न है। ऐसे कई एक दोष पूर्व पक्षी के मत में बताए जा रहे हैं। तो इसी की चर्चा करते करते विरोध नामक दोष भी बताया गया था। विरोधाच्च इससे एक तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय संचित दुरित का फलोपभोग हो रहा ये कहना, और एक नियम होता है कि जो जिसके अनंतर होता है वह उसका कार्य माना जाता है। नित्य अग्निहोत्र के अनुष्ठान के अनंतर आयास दुख हो रहा है तो माना जाएगा इसे जिसके अनंतर हो रहा है कार्य अनंत कार्य होता है कारण अनंतर भावी, कारण होता है कार्य के अव्यवहित पूर्ववर्ती और कारण के अव्यवहित उत्तर में होता है कार्य। तो नित्य अनुष्ठान आयास दुख नित्य कर्म के तुरंत बाद हो रहा है, तो जैसे भोजन के तुरंत बाद भूख की निवृत्ति हो जाती है तो उसे माना जाता है भोजन का फल, ऐसे नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख नित्य कर्म का अनुष्ठान होते ही होता है तो उसे नित्य कर्म का फल माना जाएगा। इस न्याय से जिसके अनंतर जो होता है वह उसका कार्य है। इस न्याय से हो जाएगा नित्य कर्मानुष्ठान का ही फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख। तो ये जो नित्य कर्म का फल है उसे अन्य कर्म का फल मानना ये अनुचित है एक, और दूसरा ये कहना जब नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ही नित्य कर्म का फल हुआ तो नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है ये कहना भी विरोध है ना, सोवचन विरोध, ये दोष भी है इसे बताया गया। और आगे कहते हैं आप मीमांसक कहते हो कि नित्य कर्मानुष्ठान जो नित्य अग्निहोत्र है उसका अनुष्ठान करते समय भी आयास दुख हो रहा है और अग्निहोत्रादि काम्य कर्म करते समय भी हो रहा है आयासात्मक दुख, ऐसे दोनों होने पर भी उसमें से माना जा रहा है नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से संचित कर्म का क्षय। तो वैसा ही फिर यदि नित्य कर्मानुष्ठान से संचित दुरित का जैसे क्षय होता है दुखात्मक फल भोग करके, तो कर्मत्व समान होने से पूर्व कृत दुरित भी कर्म है और काम्य अग्निहोत्र भी कर्म है, तो ये जो दुरी नित्य कर्मानुष्ठान है यह जैसे दुरित कर्म का क्षय करता है ऐसे काम्य कर्म का भी क्षय मानना पड़ेगा नित्य कर्मानुष्ठान से, ये आपत्ति आती है। इसे कह रहे हैं किंच इत्यादि से भाष्यकार भगवान। कि किंच काम्याग्निहोत्रादो अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेन एव अनुष्ठितं भवति। तो जब काम्य कर्म का अनुष्ठान करते हैं नित्य अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान उस समय भी होता है, काम्य अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करते समय भी, तो कहते हैं तदा आयास दुखेन तदायास दुखेन एव काम्य अग्निहोत्रादि फलम उपक्षीणम स्यात्। तो जैसे दुरित का क्षय नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से हो रहा है, ऐसे काम्य अग्निहोत्रादि फल का भी उपक्षय नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से ही मानने की आपत्ति आएगी। क्यों? तो कहते हैं तत्तंत्रत्वात्, यानी नित्य कर्माधीन नैमित्त ये जो काम्य कर्म है वो होने से, उसी के साथ साथ हो रहा है ना। अतः अब इस प्रकार ये एक दोष आता है, लेकिन ये इष्टापत्ति मीमांसकों के लिए नहीं है। काम्य कर्म का फल भी नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से समाप्त होता है, ये मानना मीमांसकों को अभिष्ट नहीं है। इसके लिए यदि ये कहते हैं मीमांसक कि अथ काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यत एव स्वर्गादि तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत, तो अथ का अर्थ है यदि। तो यदि मीमांसक ये कहते हैं कि काम्य अग्निहोत्रादि सकाम कर्मों का फल अलग है, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख रूप जो दुरित का फल है, उस फल से काम्य अग्निहोत्रादि का फल भिन्न है, ऐसा यदि मानते हैं कौन मीमांसक, तब तो कहते हैं वो कौन सा फल है बताना होगा। नित्य कर्मान अनुष्ठान आयास दुख से भिन्न काम्य अग्निहोत्रादि कर्मों का जो फल है वो कौन सा है, तो कहते हैं स्वर्ग आदि, ये अलग फल है। तो ऐसा यदि कहेंगे तब तो कहते हैं फिर ये मानना पड़ेगा काम्य अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान आयास दुख भी नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से भिन्न है, ये मानना पड़ेगा। ये एक आपत्ति आएगी कि तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत, तद अनुष्ठान आयास में तत् शब्द से काम्य अग्निहोत्रादि को लेना, सकाम कर्मों को लेना, तो सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है वह भी भिन्नम प्रसज्जेत, तो मानना पड़ेगा नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से भिन्न वह काम्यानुष्ठान आयास दुख है, दोनों में अंतर करना पड़ेगा। और ये दोनों में अंतर प्रत्यक्ष विरुद्ध है, तो इस पक्ष में प्रत्यक्ष विरोध नाम का दोष आएगा, ये आगे कहा जा रहा है। नच तद अस्ति, नच तद अस्ति यानी काम्य अनुष्ठान आयास दुख को तत् शब्द से लेना, दुख में अन्यत्व, काम्य अनुष्ठान आयास दुख में नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख का अन्यत्व भेद, ये तत् शब्द का अर्थ है। और वो नास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ करिए कि तन नास्ति ऐसा। तो तत् यानी नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से सकाम कर्म आयास दुख में अन्यत्व वो नास्ति, नहीं माना जा सकता, इन दोनों का भेद नहीं माना जा सकता। क्यों? कहते दृष्ट विरोधात्, तो दृष्ट यानी प्रत्यक्ष का विरोध है। प्रत्यक्ष में ये देखा जाता है जैसा नित्य कर्मानुष्ठान का स्थान से होता है दुख, ऐसा ही काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय भी दुख होता है। दोनों दुखों में कोई वैलक्षण्य प्रतीत नहीं होता, ये प्रत्यक्षानुभव है। और इस अनुभव का विरोध हो जाएगा यदि ये माना जाएगा कि काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से भिन्न है। ऐसा मानेंगे तो ये प्रत्यक्ष विरोध होगा, ये एक दोष आता है। और आगे कह रहे हैं उसी दृष्ट विरोध को स्पष्ट करते हुए कि नहीं काम्यानुष्ठान आयास दुखात केवल नित्यानुष्ठान आयास दुखम भिद्यते, यानी नित्य काम्यानुष्ठान आयास दुख से केवल नित्य अनुष्ठान आयास दुख का भेद नहीं होता, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता। आगे है किंच अन्यत, और दूसरा पूर्व पक्ष के मत में आने वाला दोष ये है, उस अन्यत के अर्थ को ही स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है, अन्य दोष को बताया जा रहा है। अविहितम अप्रतिसिद्धं च कर्म तत्काल फलम न तु शास्त्र चोदितम प्रतिसिद्धम वा तत्काल फलम। कहते हैं जो अविहित अप्रतिसिद्ध कर्म है का मतलब लौकिक कर्म है, शास्त्र के द्वारा न तो विहित है न तो प्रतिसिद्ध है। ऐसा कर्म जिसका शास्त्र न तो विधान करता है न तो निषेध करता है, उसे कहा जा रहा है अविहित अप्रतिसिद्ध कर्म। वो है भोजनादि रूप कर्म, शास्त्र से न तो विहित है न तो शास्त्र से प्रतिसिद्ध है, ये लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है। भोजन आदि क्षुधा हो लगी है तो क्षुधा को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष से ही भोजन साधन सिद्ध होता है, अनुभव से ही सिद्ध होता है। ये अनुभव सिद्ध लौकिक प्रमाण सिद्ध ये क्षुधा निवृत्ति तथा भोजन का साध्य साधन भाव होने से शास्त्र को इस साध्य साधन भाव का विधान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे अविहित कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष सिद्ध है तो शास्त्र उसका विरोध भी नहीं करता, निषेध भी नहीं करता, इसलिए अप्रतिसिद्धम। तो अविहितम अप्रतिसिद्धम जो कर्म होता है वह तत्काल फल होता है, उसका फल कर्म के समाप्ति के साथ साथ होता है। न तु शास्त्र चोदितम प्रतिसिद्धम वा तत्काल फलम, जो शास्त्र विहित कर्म है या शास्त्र प्रतिसिद्ध कर्म है वह तत्काल फल नहीं होता, यानी लौकिक कर्म तत्काल फल वाला होता है। तत्काल फल का अर्थ है दृष्ट फल, तो लौकिक कर्म का दृष्ट फल है और शास्त्रीय कर्म का अदृष्ट फल है। ये दोनों का विभाग है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ये जो शास्त्रीय कर्म है वह अदृष्ट फल वाला ही होता है, उसका दृष्ट फल नहीं होता। तो नित्य कर्मानुष्ठान का आयास दुख रूप ही फल मान रहे हैं, ये दृष्ट फल है। और ये दृष्ट फल यदि नित्य कर्म का मानेंगे, उसे अदृष्ट फलक नहीं मानेंगे, तो उसमें शास्त्रीयत्व सिद्ध नहीं होगा, विहितत्व सिद्ध नहीं होगा, ये दोष आता है। इस दृष्टि से अब उसे शास्त्रीय सिद्ध करने के लिए नित्य कर्म को तत्काल फल वाला यदि पूर्व पक्षी मानना चाहेंगे तो दूसरा दोष आता है। ये कह रहे हैं कि भवेत यदि, भवेत यदि यानी शास्त्रीय कर्म यदि तत्काल फल वाला मानेंगे, ये तो नियम है कि शास्त्रीय कर्म तत्काल फल वाला नहीं होता, यानी दृष्ट फल वाला नहीं होता, अदृष्ट फल वाला ही होता है। इस नियम को स्वीकार न करके इस नियम के विरुद्ध शास्त्रीय कर्म को भी दृष्ट फल वाला मानते हैं यदि, तो ये कहा कि भवेत यदि यानी शास्त्रीयम कर्म तत्काल फलम भवेत यदि, तो ये जो नित्य कर्म है वह नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख रूप फल वाला यदि दृष्ट फल वाला यदि मानेंगे, तत्काल फल वाला यदि मानेंगे, तो क्या आपत्ति आएगी? कहते हैं तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमो न स्यात्। तो जो अदृष्ट फल फलक कर्म है उसका विधान करने के लिए शास्त्र का उद्यम यानि प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी। शास्त्र जब शास्त्रीय कर्म का भी दृष्ट फल है ऐसा स्वीकार किया जा रहा है, तो अदृष्ट फलक काम्य अग्निहोत्रादि का विधान अनुपपन्न होगा, अयुक्त होगा, ये एक दोष आया। तो स्वर्गादिषु, ये स्वर्गादि अदृष्ट फल है, तो स्वर्गादि अदृष्ट फलक जो कर्म है उसका शासन है विधान, शासने उद्यम शास्त्र से उद्यमो न स्यात्, शास्त्र प्रयत्न नहीं करेगा। आगे हैं अग्निहोत्रादीनाम एव कर्म स्वरूप अविशेषे अनुष्ठान आयास दुख मात्रेन उपक्षय काम्यानांच स्वर्गादि महाफलत्वं अंगेति कर्तव्यतादि आधिक्येतु असति फल कामित्व मात्रेन इति न शक्यं कल्पयितुम्। मीमांसकों की जो ये कल्पना है यह भी असंभव कल्पना है, इसे कहा जा रहा है। क्या कल्पना है मीमांसकों की? कि नित्य कर्मानुष्ठान का तो दृष्ट ही फल है आयास दुख, वह आयास दुख मात्र से ही उपक्षीण हो रहा है, कोई अपूर्व दूसरा फल नहीं दे रहा है स्वर्गादि रूप। और ये जो काम्य कर्म है अग्निहोत्रादि, वह आयास दुख से अतिरिक्त यानी दृष्ट दुख फल से अतिरिक्त अदृष्ट जो स्वर्गादि महान फल है उसका संपादक बन रहा है। तो नित्य अग्निहोत्र कर्म तो दृष्ट फल जो आयास दुख है वह भुगवा करके ही क्षीण हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और काम्य अग्निहोत्र स्वर्गादि रूप फल दे रहा है, और दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। नित्य अग्निहोत्र और काम्य अग्निहोत्र का स्वरूप एक जैसा है, कोई ऐसा एक जैसा स्वरूप होने पर भी एक को तो खाली दृष्ट आयास रूप दुख मात्र से ही क्षीण मानना, समाप्त हो गया मानना नित्य कर्म, उसका कोई फल नहीं है आयास दुख को छोड़ करके, और वही काम्य अग्निहोत्र हो जाता है। अग्निहोत्र का संपादक जो करता है अधिकारी, वह यदि स्वर्गादि फल की कामना रखता है तो उसे उस कामना मात्र से उसी कर्म से स्वर्ग मिल रहा है। और दोनों नित्य अग्निहोत्र और काम्य अग्निहोत्र का स्वरूप एक जैसा है, दोनों के अंग में और इति कर्तव्यता आदि में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि काम्य अग्निहोत्र का अंग और इति कर्तव्यता अधिक हो नित्य कर्म नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा, ऐसा भी नहीं है। केवल अंतर दिख रहा है कि नित्य अग्निहोत्र करने वाला जो अधिकारी है वह कामना से रहित है और यानी फल नहीं चाहता स्वर्गादि रूप, और काम्य अग्निहोत्र करने वाला स्वर्गादि रूप फल चाहता है। इतने मात्र से नित्य अग्निहोत्र का दुख आयास दुख मात्र से उपक्षय मानना और काम्य अग्निहोत्र का अदृष्ट फल स्वर्गादि मानना, यह अनुपपन्न है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्निहोत्रादि नाम एव, तो अग्निहोत्रादि ही जो दो प्रकार के हैं उनमें कर्म स्वरूप अविशेषेपि, नित्य अग्निहोत्र का और काम्य अग्निहोत्र का स्वरूप अविशेष यानी समान होने पर भी, विशेष का अर्थ है भिन्न, अविशेष का अर्थ होता है समान, तो दोनों कर्मों का स्वरूप एक जैसा होने पर अनुष्ठान आयास दुख मात्रेन उपक्षय नित्य अग्निहोत्रादि का, तो अनुष्ठान आयास दुख मात्र से ही क्षय मानना, और काम्यानांच स्वर्गादि महाफलत्वम, और काम्य अग्निहोत्रादि नित्य कर्म के जैसे ही होने पर भी उनका अनुष्ठान आयास दुख मात्र से क्षय न मान करके स्वर्गादि फलोपभोग करके क्षय मानना, उनका स्वर्गादि जैसे महान फल स्वीकार करना। और ये भी कब कहते हैं इति अंग इति कर्तव्यतादि आधिक्ये तु असति फल मात्र फल कामित्व मात्रेन, तो न तो काम्य अग्निहोत्र का नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा कोई अंग अधिक है और न तो इति कर्तव्यता अधिक है, तो अंग तथा इति कर्तव्यादि की अधिकता न होने पर भी, अंग तथा इति कर्तव्यता की समानता होने पर भी काम्य कर्म का स्वर्गादि रूप महान फल स्वीकार करना केवल कामना मात्र से, दोनों में अंतर इतना अधिकारी में अंतर दिख रहा है, दोनों कर्म के स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं, अंग में कोई अंतर नहीं, इति कर्तव्यता में कोई अंतर नहीं, भिन्न भेद दिख रहा है केवल अधिकारी में फल कामित्व फल अकामित्व इतना, तो फल कामित्व मात्र से इतना अंतर स्वीकार करना ये कहते हैं बनेगा नहीं, इति न शक्यम कल्पयितुम, ये असंभव कल्पना पूर्व पक्षी कर रहे हैं, एक असंभव कल्पना अनिष्टापत्ति है। इस प्रकार ये अब उपसंहार किया जा रहा है किसका, कि ये जो कहा गया था नित्य कर्म का कोई अदृष्ट फल नहीं होता, केवल आयास दुख रूप दृष्ट फल ही है, ये मीमांसकों का मत था, इसका खंडन हुआ। अब इसका उपसंहार किया जा रहा है इस खंडन का। तस्मात् न नित्यानां कर्मणां अदृष्ट फलाभावः कदाचित अपि उपपद्यते, नित्य कर्मों के अदृष्ट फलाभाव को कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, फलाभाव को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अदृष्ट फलाभाव को का अर्थ है नित्य कर्मों का भी अदृष्ट फल सिद्ध होगा। दोनों अवश्य प्राप्ति को बताते हैं ना, तो दोनों एक हुआ अभाव को अदृष्ट फलाभाव और दूसरा न उपपद्यते में न, ये दोनों बताएंगे कि अदृष्ट फल अवश्य होगा। जैसे काम्य अग्निहोत्र का अदृष्ट फल है, ऐसा नित्य कर्म का भी अदृष्ट फल होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का अदृष्ट फल होता नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। तो अदृष्ट फल क्या होगा? वो हो जाएगा सिद्धांत के अनुसार कर्मणा पितृलोक, प्रजया अयम लोको जय और कर्मणा पितृलोक, पितृलोक है स्वर्गलोक। तो काम्य अग्निहोत्रादि का जैसे स्वर्गादि फल है, ऐसे नित्य अग्निहोत्रादि का भी पितृलोक शब्दित तो स्वर्ग फल है। ये कब? यदि ये इष्टम में शात अनिष्टम में माभूत ऐसी सामान्य कामना रहेगी तो ये फल है। ये कहा गया कि तस्मात् न नित्यानां कर्मणां अदृष्ट फलाभाव कदाचित अपि उपपद्यते। तो कहते हैं यदि काम्य कर्मों के तरह नित्य कर्म का भी स्वर्गादि फल मानेंगे तब तो ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए ये माना जाए कि काम्य कर्मों का तो संसार अंतपाती स्वर्गादि फल और नित्य कर्म का ज्ञान फल माना जाए, या नित्य कर्म का फल माना जाए जन्म के हेतुभूत कर्म की निवृत्ति, अशेष निवृत्ति, ये नित्य कर्मानुष्ठान से होती है। ये मीमांसक कर यदि शंका करते हैं कि इनका संचित की निवृत्ति ये फल माना जाए, प्रारब्ध का तो भोग करके क्षय होगा और संचित गत दुरित का क्षय नित्य कर्मानुष्ठान से होगा, और इस प्रकार फिर कर्म का अत्यंत उच्छेद होने से मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, ऐसा मान लो। तो इसका निराकरण करते हुए सिद्धांति कहते हैं बिना ज्ञान के अविद्या निमित्तक जो कर्म है उसका अत्यंत उच्छेद असंभव है। किसी कार्य का अत्यंत विनाश का अर्थ होता है उसके कारण सहित उसका विनाश, सकारण नाश को अत्यंत उच्छेद कहा जाता है। तो कर्म का अत्यंत उच्छेद करने के लिए जरूरी है कर्म का हेतुभूत जो अविद्या है उसका उच्छेद करना, और अविद्या का उच्छेद नित्य कर्मानुष्ठान मात्र से नहीं हो सकता। उसके लिए तो अविद्या की उच्छेदक विद्या है, विद्या से ही अविद्या का उच्छेद होगा। इसलिए कर्म का आत्यंतिक उच्छेद विद्या ही कर सकती है, कर्म नहीं, ये यहां पर कहा जा रहा है। अतश्च अविद्या पूर्वकस्य कर्मणो विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम अशेषतः। अशेषतः का अर्थ है कारण सहित। शुभ कर्म तथा अशुभ कर्म, शुभ कर्म है संचित गत सकाम कर्म जो जन्म का हेतु है, और अशुभ कर्म है दुरित पाप जिसका अनिष्ट फल होता है मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि, और शुभ कर्म है देवादि का जन्म दिलाने वाला सकाम पुण्य कर्म, इन दोनों का भी अशेषतः क्षय का मतलब समूल विनाश, हाँ संपूर्ण नाश, उसका कारण विद्या ही है। तो विद्या एव, विद्या से ही शुभ अशुभ कर्मों का अशेषतः विनाश होता है, उच्छेद होता है। न नित्य कर्मानुष्ठानम्, नित्य कर्मानुष्ठान मात्र अशेषतः शुभाशुभ कर्म के क्षय का कारण नहीं है, निवृत्ति का कारण नहीं है, आत्यंतिक निवृत्ति का कारण नहीं है। अब ये जो कहा कि कर्म अविद्या पूर्वक होता है, कहा ना कि अतस्य अविद्या पूर्वकस्य कर्मण, इसमें कर्मण का विशेषण है अविद्या पूर्वकस्य। अविद्या पूर्वकस्य का अर्थ है अविद्या निमित्तस्य, अविद्या जिसका कारण है ऐसा कर्म है। अब कर्म का कारण अविद्या है, इसका उपपादन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अविद्या निमित्तक ही कर्म होता है। ये अविद्या काम बीजम ही सर्वम एव कर्म, अविद्या काम बीजम यानी अज्ञान अपने अकर्तृ अभोक्तृ असंग ब्रह्म रूपता का अज्ञान, ये भी अविद्या है। और सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, ये भी अविद्या है अध्यास, इसे कार्य अविद्या कहा जाता है। और कारण अविद्या है स्वरूप का अज्ञान, ये दोनों अविद्या अविद्या शब्द से ग्राह्य है, कारण अविद्या कार्य अविद्या। और जब कार्य अविद्या अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप आती है तो फिर कामना होती है, कोई न कोई कामना जरूर होती है। वह कामना है अनुकूल फल को प्राप्त करने की, प्रतिकूल को हटाने की। और ये कामना जिसमें रहेगी फल की, कर्म फल की कामना, तो फिर वह कामना प्रवृत्त करती है कर्म में। इसलिए कर्म को कहा जाता है उभय प्रकार की अविद्या तथा काम का कार्य कर्म है, और कर्म का बीज यानी कारण ये उभय प्रकार की अविद्या तथा काम है यानी फलेच्छा है। फल की प्राप्ति जो चाहता है वह साधन में प्रवृत्त हो जाता है, तो इस प्रकार ये फल कामना साधन में प्रवर्तक बन जाती है, कर्म कराती है। फल कामना न हो तो कर्म नहीं होगा। तो अविद्या काम बीजम यानी अविद्या काम कारण ये कर्म है, कारण है का मतलब ये अविद्या काम है कारण जिसके, बीज जिसके, ऐसा बहुवरी समास करना, ऐसा ही कर्म है। तथा च उपपादितम, और इस बात को हमने पहले श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान करते समय भाष्कर भगवान कहते हैं स्थान स्थान पर उपपादन किया है, ये बताया है कि उभय प्रकार की अविद्या तथा कामना से ही कर्म होता है करके। इसलिए निश्चित होगा कि जिसके अंदर कामना है, अविद्या है, वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी। कर्म के हेतुभूत अविद्या काम से युक्त जो मनुष्य है वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी, और कर्म के हेतुभूत अविद्या काम से रहित जो है उस वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी। ये विभाग भी हम पहले बता चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अविद्वत विषयम कर्म विद्वत विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग है, कर्म निष्ठा का अधिकारी अलग है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि वाक्यों से पहले भगवान भी गीता में कह चुके और उनका व्याख्यान करते समय हम भी बता चुके हैं, ऐसा भाष्कर भगवान कह रहे हैं। इसी में यानी अविद्वत विषयक ही कर्म होता है, विद्वत विषयक ज्ञान निष्ठा है, इस अर्थ का प्रतिपादक अलग अलग गीता वाक्य बताया जा रहा है। अब अविद्वत विषयक कर्म है, इसका प्रतिपादक ये वाक्य है, उभौ तौ न विजानीत। तो तौ उभौ न विजानीत, विजानीत का कर्ता है तौ उभौ, वे दोनों कौन, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीत नायम हन्ति न हन्यते। ये जो गीता का श्लोक है यह बताता है कर्मनिष्ठा अविद्वत अधिकारिक है, अविद्यावान पुरुष कर्माधिकारी है, इसे बताने वाला यह गीता वाक्य है। उभौ तौ न विजानीत में तौ उभौ शब्द से लेने हैं वे दोनों जो आत्मा को कर्ता तथा भोक्ता मानते हैं, वे दोनों आत्मा कर्ता भी है भोक्ता भी है ये मानना है मीमांसकों का, वैशेषिकों का, नैयायिकों का। सांख्य कहते कर्ता नहीं केवल भोक्ता है, कर्ता भी है भोक्ता भी है, मीमांसक सांख्य और मीमांसक वैशेषिक और नैयायिक ये कहेंगे कि कर्ता भी है भोक्ता भी है। सांख्य तथा योगी कहते हैं कि आत्मा केवल भोक्ता ही है कर्ता नहीं। तो आत्मा को ये एनम वेत्ति हंतारम, हंतारम का अर्थ है हनन क्रिया का कर्ता, और हनन क्रिया उपलक्षण है कर्म मात्र का, इसलिए हनन क्रिया से उपलक्षित तो समस्त कर्मों का कर्ता एनम यानि प्रकृतम आत्मानम यह वेत्ति। तो जो प्रकृत आत्मा को समस्त क्रियाओं का निर्वर्तक कर्ता समझता है, व्यक्ति का अर्थ समझता है जानता है मानता है, एक वो हुआ। और यश्चैनम मन्यते हतम, तो जो एनम यानि प्रकृतम आत्मानम हतम मन्यते, हतम का अर्थ है हनन क्रिया जनित फल का आश्रय, हनन क्रिया का जो फल है, हनन क्रिया का फल क्या होगा, स्थूल शरीर से प्राणों का वियोग, जिसे जिसका हनन होगा, हत्या होगी जिसकी, तो फिर उसके स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं रह पाएगा ना, प्राणों से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल जाएगा, यह है हनन क्रिया का फल मृत्यु। और वो मृत्यु का आश्रय बना वो मर गया ये माना जाता है। का मतलब हनन रूप क्रिया व्यापारात्मक क्रिया का फल फलाश्रय होता है हतम, उसे हत कहा जाता है, मारा गया का मतलब हनन क्रिया का फल जो प्राणों का वियोग स्थूल शरीर से वो हुआ है मरने वाला, का मतलब क्रिया का फल भोगने वाला, हनन क्रिया का फल भोगने वाला मानता है। तो हनन क्रिया का फल भोगने वाला इसमें हनन क्रिया उपलक्षण है, अर्थात समस्त कर्मों का फलोपभोक्ता जो मानता है। कर्ति तो है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति सांख्य कहते हैं, और उन शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति के द्वारा किए गए जो सभी प्रकार के कर्म हैं उनका फलोपभोक्ता पुरुष है, आत्मा है, ऐसा जो मानते हैं। यश चैनम मन्यते हतम से सांख्यों का मत लिया गया, ये एनम वेत्ति हंतारम से लिया गया वैशेषिक नैयायिक और मीमांसकों का मत कर्ता। तो कहते ये दोनों भी आत्मा को कर्ता मानने वाले भी और कर्ता न मान करके केवल भोक्ता मानने वाले भी, ये दोनों भी उभौ तो वे दोनों भी न वेत्ति न जानीतः, इसे नहीं जानते हैं, उभौ तो न विजानीतः। तो फिर आत्मा कैसा है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को दोनों भी नहीं जान रहे, जो आत्मा को भोक्ता समझ रहा है वो भी, जो आत्मा को कर्ता समझ रहा है वो भी। तो आत्मा कैसा है, तो भगवान ने कहा नायम हन्ति न हन्यते। नायम हन्ति से कहा कि यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है, अकर्ता है, और न हन्यते से बताया अभोक्ता है। आत्मा वस्तुतः अकर्ता अभोक्ता है, तो अकर्त्री अभोक्त्री आत्मस्वरूप को जानने वाला सच्चा आत्मज्ञानी है, वह विद्वान है, और अविद्वान ही है आत्मा को कर्ता भोक्ता समझने वाला। तो इस प्रकार ये उभौ तौन विजानित से अविद्यावान बताया गया कर्ता, आत्मा को समझने वाला जो कर्ता होगा तो वो कर्म करेगा ही, का मतलब कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। इस अर्थ का ज्ञापक गीता वाक्य होगा आपका ये उभौ तौन विजानीतः। आगे कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनमजमव्ययम्। ये विद्या विषयक विद्वत पुरुष विषयक सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा है, ये बताने वाला वाक्य है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजमव्ययम्। आगे क्या है, क्या वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजमव्ययम् कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तो ये कहा जो इस प्रकृत आत्मा को जानता है अविनाशी, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम्, अव्ययम यानी निर्विकारम, ऐसा मैं हूँ, ऐसा जो आत्मा को जानता है वह कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्, का मतलब वह न तो प्रयोजक कर्ता होता है न प्रयोज्य कर्ता होता है, न वह किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करता है न स्वयं किसी कार्य का प्रयोज्य कर्ता बनता है, का मतलब कर्तृत्व का उसमें अभाव होता है, अर्थात वह कर्ता नहीं है, वह कर्माधिकारी नहीं है जो आत्मा को ऐसा जानता है। तो यह वाक्य विद्वत विषयक सर्वकर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा है ये बता रहा है। ऐसे ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये जो वाक्य है ये बताता है ज्ञान निष्ठा का अधिकारी सांख्य शब्दित विद्वान है और कर्म योग का अधिकारी योगी शब्दित अविद्वान है। अज्ञानाम कर्म संगिनाम यानी न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। इसमें कर्म संगी यानी अपने आप को कर्माधिकारी समझने वाले कौन है, तो अज्ञ है। तो कर्माधिकारी जो अज्ञानी है, अविवेकी है, अविद्वान पुरुष है, उनकी कर्म में जो आस्था है उसे सुस्थिर रखे विद्वान, उसका वो कर्म विषयक आस्था का भेद न करे, जिससे वो आस्था समाप्त हो, ऐसा कर्माधिकारी के सामने स्वयं आचरण न करें। तत्ववित्तु गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो इत्यादि वाक्य से ये कहा गया कि गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो चक्षुरादि इंद्रियों के दर्शनादि रूप व्यापार हैं, उन चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा दर्शनादि व्यापारों के निर्वर्तन काल में भी जो चक्षुरादि इंद्रियों के साथ तादात्म्य अभिमान न करने से अपने आप को चक्षुरादि सब व्यापार चक्षुरादि का साक्षी अनुभव करता है और ये देखता है कि इंद्रिय रूप गुण उनके अपने अपने दर्शनादि व्यापार रूप गुणों का निर्वर्तन कर रहे हैं, मैं तो इनके व्यापार सहित इनका साक्षी असंग हूँ, निर्विकार हूँ, अकर्ता हूँ, ऐसा मान करके इंद्रियादि के द्वारा निर्वर्तित दर्शनादि रूप व्यापार के साथ लिपायमान नहीं होता, न सज्जते। लिपायमान होने का अर्थ होता है अपने आप को चक्षुरादि व्यापारों से व्यापारवान समझना। चक्षु ने रूप का ग्रहण कर लिया लेकिन अपने आप को ही रूप का दृष्टा समझना। चक्षु के साथ तादात्म्य करेगा जो, वो फिर अपने आप को चक्षु रूप ही समझेगा तो चक्षु के व्यापार से स्वयं व्यापारवान हो जाएगा। श्रोत्र इंद्रिय के साथ तादात्म्य करने वाला श्रोत्र इंद्रिय का जो शब्द ग्रहण रूप व्यापार है, श्रवण रूप व्यापार है, उस व्यापार से अपने आप को युक्त समझ करके श्रोता अनुभव करेगा। लेकिन जो तत्ववित होता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला होता है, आत्मा चक्षुरादि इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय रूप नहीं है, अपितु इन सब से अलग सब व्यापार इनका दृष्टा है, साक्षी है, और वो जो साक्षी निर्विकार चेतन मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला तत्ववित है, और वह तत्ववित इंद्रियों के व्यापारों में मैं व्यापार युक्त हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता, का मतलब करता नहीं देखता। ये वाक्य भी विद्वत विषयक ज्ञान निष्ठा है ये बताता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, तो मन से समस्त कर्मों का त्याग करके, मन से लेना ये विवेक ज्ञान कि कार्यक्रम संघात ही सब व्यापार है और कार्यक्रम संघात का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक चेतन कार्यक्रम संघात से अलग है, इसका साक्षी ऐसा विवेक युक्त मन, और इस विवेक युक्त मन से सर्वकर्माणि संन्यस्य, शरीर आदि के द्वारा निर्वर्ती समस्त कर्मों का परित्याग करके उन्हीं में कि इन कर्मों के निर्वर्तक कार्यक्रम संघाती है, मैं इनका निर्वर्तक नहीं हूँ कर्मों का, इस रूप में। और ऐसा करके क्या वो करता है, तो कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ने तो तत्वविद। तो तत्वविद का तो ये निश्चय रहता है कि ये सारे व्यापार शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में हो रहे हैं, इन व्यापारों का निर्वर्तक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप कार्यक्रम संघात से मैं अलग हूँ, अकर्ता अभोक्ता, वह मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा तत्वविद तो मानता है। तो अर्थात ये अर्थ निकला कि अज्ञ करोमि इति मन्यते, ऐसे लगाना, तत्वज्ञानी तो मानता है मैं अकर्ता हूँ, न किंचित करोमि, और अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अपने आप को मिला करके तादात्म्य करके अज्ञानी समझता है कि मैं करता हूँ। इस प्रकार ये अज्ञ यानी अविद्या काम, ये जो कर्म के बीज हैं, ये जिसके अंदर हैं वही कर्माधिकारी हैं, अविद्वत पुरुष अधिकारी को कर्म है, और विद्वान पुरुष अधिकारी को ज्ञान निष्ठा है। ये विभाग पहले स्थान स्थान पर भगवान ने बताया है, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।